สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้พี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนฮะที่มีเหตุจำต้องเข้าโรงพยาบาลครับก็เลยใช้ชื่อเรื่องว่าแฟนเพื่อนเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นนะครับสวัสดีครับพี่เด่น สวัสดีครับพี่แจ๊คครับแล้วก็แฟนๆเดอะโกสต์เรดิโอแล้วก็ทีมงานครับ ครับผมพี่เด่นสบายดีนะ สบายดีครับ ฟังจากเสียงแล้วเหมือนเป็นหวัดอุดๆอู้ๆในจมูกว่ะพี่ ผมว่าช่วงนี้ก็จะเป็นกันหมดแล้วฮะ ใช่ไหม พิษของฝุ่นเข้าไป เพราะว่าพี่เด่นต้องออกไปทำงานแล้วอยู่ตรงแถวโซนนั้นด้วยนะฝุ่นเยอะนะพี่นะ ใช่ครับ โอ้นะดูแลรักษาสุขภาพนะพี่เด่นนะ ครับผม มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนถามก่อนว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังพี ่เรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วครับแจ็คไม่นานมาก 6-7 ปีนะพี่นะ ใช่ครับเรื่องนี้ก็คือรับฟังมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนก็เล่าเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องนี้ฟังก็ด้วยเหตุที่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยก็มีความใกล้ชิดกับทางผมนะ คร ับเพื่อนก็ไปพักที่โรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยไปรักษาตัวอะไรเงี้ย ครับ นะครับ ได้เลยครับพี่เด่น แต่ลองฟังดูนะ ได้เลยครับพี ่ฟังมาจากอีกคนหนึ่งเรื่องมันอยู่ว่าอย่างนี้ฮะตัวละครเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวคือผมขออนุญาตแทนตัวละครเป็นกิจกรรมหมายเลขกันละกันเพราะว่าจะได้ง่ายกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับ ก็คือว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าหนึ่งเนี่ยก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะฮะชั้นนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวเขาป่วยแล้วก็ต้องเข้าไปพักที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเป็นของรัฐบาลชั้นนี้เนี่ยเจ้าหนึ่งกับพี่สาวเนี่ยก็เข้าไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนเฝ้าไข้นะครับโดยปกติเนี่ยโรงพยาบาลรัฐถ้าเราไม่ได้ห้องพิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจะเฝ้าไข้อยู่ถึงประมาณ2 ทุ่มนะครับชั้นนี้เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทเขามากๆนะครับชื่อเจ้าสองนะครับคุณสองเนี่ยคราวนี้คุณสองเขาจะเป็นนิสัยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าเก็บมาเล็กเกเรหน่อยนะครับก็จะเป็นเท่าห้าวออกนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับพี่สาวของเจ้าหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบหน้าเจ้าสองสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่อละโตกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยก็จะรู้จักพี่อะไรอย่างนี้นะครับ จะรู้ว่าพี่ของเจ้าหนึ่งเนี่ยป่วยก็เลยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมพี่สาวโดยตรงนะครับก็คือว่าแวะเวียนไปหาเพื่อนเรียกว่าแวะเวียนไปหาเพื่อนละกันก็ให้กำลังใจเพื่อนว่าพี่นายไม่เป็นอะไรหรอก อ ืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แวะเวียนไปหาเนี่ยบ่อยทุกๆวันเลยจะเป็นเวลาหลังเลิกงานเพราะเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำงานนะครับเวลาเขาจะไปเยี่ยมพี่สาวเขาจะประมาณตั้งแต่6 โมงไปถึง2 ทุ่มเขาก็จะไปเฝ้า6 โมงถึง2 ทุ่มเจ้าสองก็จะมาเวลาเนี่ยแหละครับประมาณ6 โมงทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยมาแล้วก็จะมาเจอเจ้าหนึ่งทุกๆคือบ่อยไม่ใช่ว่าทุกวันนะครับก็คือบ่อยมากจนวันหนึ่งเนี่ยเจ้าสองเนี่ย พี่เด่นสัญญาณหายไปนิดนึงวันหนึ่งสองทำไมนะฮะ สองเนี่ยเขาก็เล่าให้เจ้าหนึ่งฟังว่าเขาเนี่ยเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาเจอในเวลา2 ทุ่มของทุกวันเลยเขาเจอผู้หญิงคนเนี้ยมักจะเดินไปทางห้องดับจิตคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับพี่แจ๊ ค ทางออกเข้าออกโรงพยาบาลจะมีช่องทางหนึ่งที่ถ้าเราจอดรถหลังโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านช่องทางเนี้ยไปเพื่อจะได้ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องอ้ อม นะครับเจ้าสองก็เล่าเจ้าหนึ่งฟังว่าเขาเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตรงทางเดินออกไปทางห้องดับจิตเนี่ยทุกวันเวลา2 ทุ่มเขาเนี่ยรู้สึกถูกใจมากชอบมากเลยแต่ตัวเองอ่ะไม่กล้าที่จะเข้าไปทักทายผู้หญิงคนนี้ นะครับก็เลยบอกเจ้าหนึ่งว่าเฮ้ยหนึ่งถ้านายเลิกถ้านายกลับจากเยี่ยมพี่สาวแล้วเนี่ยตอนสองทุ่มเนี่ยนายดักรอเจอผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมเจ้าหนึ่งก็พยายามปฏิเสธนะครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งเขาก็มีความกังวลเรื่องของพี่เขาอยู ่ ก็พยายามปฏิเสธเจ้าสองตลอดเวลาว่าเออเขาเนี่ยเออไม่สะดวกอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะครับแต่ก็ทนความรบเร้าของเจ้าสองไม่ได้นะครับเจ้าหนึ่งก็เลยไปเป็นเพื่อนเจ้าสองนะครับ เพื่อจะรออยากเจอผู้หญิงคนเนี้ยและก็เจอจริงๆครับอาจารย ์ เจอผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่ว่าเขาลงมาช้าเป็นหมายนึงว่าผู้หญิงเขาเดินไปไกลแล้วก็จะเห็นหลังไวๆว่าผู้หญิงคนนี้เดินไปทางเนี้ยเห็นหลังไวๆแล้วเจ้าหนึ่งก็เลยจะบอกว่าโอเคเราจำได้ละผู้หญิงคนนี้ผมยาวนะหน้าตารูปร่างประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราเจอเราจะเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะให้กันละกันอะไรเงี้ยครับพี่ของเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ยังรักษาการอยู่เป็นเดือนนะฮะ อยู่ โรงพยาบาลพักฟื้นเป็นเดือนเลยวันหนึ่งก็เจ้าสองก็มารบเร้าอีกบอกว่ายังไงวันนี้ต้องเอาเบอร์เอาไลน์เข้ามาให้ได้นะเราอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยเราชอบมากอะไรเง ี้ ยเจ้าหนึ่งก็เลยไปตามที่เจ้าสองว่าครับโดยที่เจ้าสองเนี่ยไม่ได้เดินเข้าไปด้วยนะครับก็คือยืนรออยู่ไกลๆเพื่อเจ้าหนึ่งเนี่ยเข้าไปเป็นพ่อสื่อให้นะครับคราวนี้เจ้าหนึ่งก็เข้าไปทักทายผู้หญิงคนที่ว่านะครับเจ้าหนึ่งก็เลยกะว่าจะหักหลังเจ้าสองเลยบอกเดี๋ยวสะกิดผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็ชี้กลับไปดูหรอผู้ชายคนนู้นชอบยังไม่ออกใช่ไหม นึกออกแล้ว เหมือนเราโยนเฮ้ยก็มึงชอบหนีอะไรเงี้ยก็ต้องโยนกลับมาทางนี ้ ปรากฏว่าเจ้าหนึ่งเดินไปทักผู้หญิงคนนี้ครับไปสะกิดผู้หญิงคนนี้แล้วบอกว่าเอ้ยเพื่อนเราชอบพอผู้หญิงคนนี้หันหลังกลับมาไปปรากฏว่าไม่เห็นเจ้าสองอ่ะเหมือนเจ้าสองมันจะหลบไปอะไรเงี้ยก็เลยเจ้าหนึ่งก็เลยหน้าแตกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยอ่ะไหนๆก็ถึงขั้นนี้ละก็เลยขอเบอร์โทรแล้วขอไลน์เลยนะครับก็ได้เบอร์โทรกันได้ไลน์มาอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงจะให้ไลน์มาจำไม่ถูกนะก็คือให้ไลน์มาก็แอดไลน์กันเรียบร้อยก็ไปกลับไปวันรุ่งขึ้นมาอีกก็ต้องก็บอกว่าเป็นไงบ้างหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมได้เบอร์ได้อะไรไหมอะไรเงี้ยไอ้เจ้าหนึ่งโอ้ยวายเลยบอกเฮ้ยสองนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนายให้เราไปทำอย่างนี้แล้วนายหนีไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกผู้หญิงเขาจะมองยังไงอะไรเงี้ยสองก็บอกเฮ้ยเราไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยหนึ่งนายคุยไลน ์ กับน้องเขาให้หน่อยสิถามชื่อถามแท้ถามอะไรให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนัดทานข้าวกันอะไรเงี้ยท่านหนึ่งก็ไหนๆเพื่อนก็ลบแล้วแท้ไหนเนี้ยแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากด้วยนะครับเวลาเมื่อก่อนในสมัยก่อนเขาจีบสาวเขาจะจีบด้วยการอะไรเงี้ยนะครับเจ้าหนึ่งก็เลยช่วยอะไรเงี้ยก็คุยให้คุยไปคุยมาอะไรเงี้ยก็จะนัดทานข้าวผู้หญิงที่ปลายสายของไลน์เนี่ยก็ตอบกลับมาเป็นปกตินะครับแต่เขายังไม่สะดวกเขาใช้คำว่าไม่สะดวกสั้นๆแล้วก็หายไปเจ้าหนึ่งก็บอกเขาสองว่าเอ้ยผู้หญิงเขาบอกไม่สะดวกสงสัยเขาไม่ชอบใช่มั้งอะไรเงี้ยจนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับเจ้าหนึ่งก็พยายามเจ้าสองพยายามลบแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยคุยให้นัดให้ได ้ นัดได้นัดที่โรงพยาบาลก็ได้นัดที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ย ครับ จนผู้หญิงตอบรับคำนัดครับพี่แจ๊คแต่ขอนัดเป็นช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอย่างนี้มันก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่วอกแมคโดนัลด์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ตัวผู้หญิงก็นัดเจ้าหนึ่งมาเจ้าหนึ่งก็บอกเอ้ยเจ้าสองวันนี้นะเว้ยห้ามพลาดเที่ยงวันเสาร ์ มาเลยเจ้าสองบอกโอเคไม่มีปัญหาเพื่อนยังไงเราไปแน่นอนแต่ว่านายคุยกับเราก่อนนะอะไรเงี้ยคือสองคนนี้เขาจะรู้ใจกันเขาจะรู้ใจกันเขาจะมีวิธีการพูดคุยจนแนะนำอีกฝ่ายให้รู้จักกันได้นะครับคันนี้ถึงเวลานัดวันเสาร์ครับแกเจ้าหนึ่งก็ไปตามคำนัดแล้วนั่งรอประมาณ15 นาทีก็พยายามติดต่อเจ้าสองก็ไม่รับสายคือโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยแก ค ือเหมือนเจ้าสองจะเบี้ยวแหละ เจ้าหนึ่งก็รอจนถึงเลยเวลาที่ยังแปะครับก็เป็นช่วงบ่ายช่วงเข้าบ่ายสองแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นรอเป็นชั่วโมงนานมากเจ้าหนึ่งก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ทำไงได้พอเรานัดรับปากกับผู้หญิงไปแล้วก็คงต้องรอแล้วก็พยายามไลน์ไปถามผู้หญิงผู้หญิงก็อ่านนะครับแต่ไม่ได้ตอ บ จนถึงเวลาเกือบบ่ายสองเนี่ยผู้หญิงก็มาตามนัดโดยท่าทางผู้หญิงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะคุยกับใครจริงๆเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับใครแล้วก็คือสภาพจิตใจเขาจะยังไม่ดีนักอ่ะ ค ือเหมือนกับว่าต้องมีคนป่วยที่นี่เหมือนกัน อ ะไรเงี้ยหรือต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่เจอเขาแล้วเขาอาจจะยังรู้สึกไม่สบายใจเขาก็มานั่งแล้วก็พูดคุยเจ้าหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องนัดโดยเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยเพื่อนเรานะที่สองนะเขาชอบเธอนะเขาพยายามนี่ก็เล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังว่าการที่เขาเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์อะไรเงี้ยด้วยเหตุผลอะไรจากผู้หญิงจนผู้หญิงก็รู้สึกหงุดหงิดมากว่าทำอย่างนี้มันไม่แมน ไม่ หลอกใช่ไหมครับ ถ ู กต ้ องถูกต้อง หนึ่งเนี่ยอาจจะโกหกเขาก็ได้ อ ันที่หนึ่งที่ผู้หญิงคิดนะครับ อันที่สองคือถ้าผู้ชายคนที่เช่าเราจริงเขาต้องมาสิอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยบอกว่าคุณหนึ่งถ้าคุณหนึ่งไม่โกหกคุณหนึ่งเอารูปหรือหลักฐานอะไรก็ได้ของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยให้เราดูได้ไหม เอารูปหรือหลักฐานว่าสองเนี่ยมีตัวตนจริงๆจีบเขาจริง ใช่ว่าสองมีตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยรูปเนี่ยเจ้าหนึ่งมันมีรูปไม่ได้มีรูปถ่ายของเจ้าสองนะครับด้วยความที่เป็นเพื่อนก็คงไม่ได้ถ่ายรูปอะไรกันไว้มากนะครับเพราะว่าโตๆกันแล้วก็แต่มีรูปโปรไฟล์ของไลน์ครับก็เลยเปิดรูปโปรไฟล์ไลน์เนี่ยให้ของผู้หญิงคนนี้ดูแล้วก็ก็เลยก็เปิดรูปโปรไฟล์แล้วก็ยื่นให้ผู้หญิงทันทีที่ผู้หญิงเห็นรูปโปรไฟล์ก็ร้องไห้เลย ครับ เขาบอกว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนก็เลยก็บอกว่าเอ้านี่รูปเพื่อนเราเองลูกเพื่อนเราเองเลยเพื่อนเราเป็นคนเนี่ยให้ติดต่อนี่เรื่องจริงเลย ให ้เล่าให้ฟังทั้งหมดเล่าผู้หญิงร้องไห้ยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปผู้หญิงก็บอกจะเป็นไปได้ไงเธอกำลังเล่นตลกกับเรา คร ับ ตอนนี้เนี่ยคือลูกแฟนเราเอง ฮะหมายถึงว่ารูปที่คุณหนึ่งเอาให้ดูคือเพื่อนเขาเนี่ยคุณสองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นบอกว่ารูปที่เห็นคือรูปแฟนเขา ใช ่เฮ้ย รูปแฟนเขา ฮะ แล้วก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้อีกเพราะว่าเจ้าสองเนี่ยเสียชีวิตไปกว่า2เดือนละ ฮะเดี๋ยวหมายถึงว่าผู้หญิงบอกว่าแฟนเขาคนเนี้ยที่เห็นในรูปเนี่ยตายไป2เดือนแล้ว ใช่ครับ เฮ้ย ตายไป2เดือนแล้ว ครับ แล้วหนึ่งก็บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมาหาเราทุกวันมาเนี่ยมาพูดคุยกันแทบจะทุกวันเลยแล้วมาบ่อยมากใช่ไม่ได้เดี๋ยวเธอรอก่อนเราพยายามติดต่อให้บอกเธอไม่ต้องพยายามติดต่อเธอกำลังเล่นตลกกับเราผู้หญิงก็ถามเจ้าหนึ่งใหญ่เลยนะเจ้าหนึ่งบอกไม่ได้โกหกนี่เป็นเรื่องจริง อ ะไรเงี้ยก็คุยสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาสรุปเจ้าหนึ่งก็เลยติดต่อไปยังบ้านของเจ้าสองมาถึงญาติของเจ้าสองนะก็ได้รับคำยืนยันว่าเจ้าสองเนี่ยเสียชีวิตมากว่า2เดือนแล้ว เฮ้ยเพื่อนตัวเองเนี่ยนะ ใช่ฮะ เฮ้ยหักมุมเดียวเออครับ ใช่ เฮ้ย สุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเจ้าหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้เขาก็คบหากันแล้วนะ เอาหมายถึงว่าก็กลายเป็นว่า2คนนี้คบกัน ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวนะคือไม่รู้คุณหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองเสียฮะ ไม่ทราบครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าสองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเขาเป็นเกย์มาเลเกเลแล้วก็ไม่เขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร่เขาก็จะมีกวนของเขาที่เป็นกวนนักเลงกวนเที่ยวกวนอะไรเงี้ยนะครับ คร ับ ก็จะไม่ค่อยมาเจอหรอกคือวันที่มาเจอเจ้าหนึ่งก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆกลับมาคบกลับมาพูดคุยกันอะไรเงี้ย หรือว่าถ้าฟังเรื่องนี้เป็นอาจจะเป็นเจตนารมณ์ของเพื่อนหรือเปล่าพี่เด่นคุณผู้ฟังเจตนารมณ์ของเพื่อนคือ ในเมื่อตัวเองดูแลแฟนตัวเองไม่ได้อ่ะก็เลยพยายามที่จะชักจูงให้สองคนนี้มาเจอกันไม่รู้นะความคิดผมนะ ใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น นะน่าจะเป็นไปได้พี่เด่นเดี๋ยวผมถามหน่อยคุณหนึ่งเล่าไหมครับว่าตอนที่ผู้หญิงคนนี้แฟนเขาเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยเขามาทำอะไร ก็คือญาติเขาป่วยเหมือนกันครับ อ๋อโอเค ใช่ญาติเขาป่วยเหมือนกันแล้วก็แต่ไม่ใช่เจ้าของนะฮะหมายถึงว่าก ็ คือญาติเขาป่วยแล้วเขาก็มาเยี่ยมญาติปกติและสาเหตุที่เขาจะต้องเดินผ่านทาง ห้อง ดับจิตที่เป็นห้องดับจิตเนี่ย คร ับ ก็ด้วยผลว่าก็คือว่ารถเขาเนี่ยจอดอยู่ด้านหลังแล้วเขาเป็นคนพื้นที่เขาจะทราบดีว่าการจอดรถตรงเนี้ยมันจะเดินสะดวกใกล้ คร ับ อ ะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนจริงๆก็มีคนสัญจรผ่านพอสมควรกัน ครับ เ ออผมว่านะน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ไม่รู้จะจริงจะมากน้อยขนาดไหนนะคุณผู้ฟังพี่เด่นผมว่าเพื่อนเขาแหละอยากจะให้สองคนนี้มาเจอกัน ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่สองคนนี้เขาตั้งแต่วันนั้นที่เขานัดเจอกัน ครับ ที่ร้านที่ว่าเนี่ยนะครับ ครับ หลังจากนั้นมาเจ้าหนึ่งไม่เคยเจอเจ้าสองอีกเลย อุ้ยคนลุกตรงนี้เหมือนเจตนารมณ์เขาแบบถึงที่สุดแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนเจอกันละแล้วเขาก็ไปละถ้าสมมุติว่าหลังจากนั้นพอรู้ว่า2เสียไปแล้วแล้วยัง2ยังมาหาคุณ1อีกเนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ ่ใช ่เออโอ้เฮ้ยหักมุม ไม่โผล่มาเลยไม่โผล่มาเลยแล้วก ็ครับ เหมือนกับว่าจริงๆเจ้า1กับเจ้า2เนี่ยเขาโตมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ย ครับ เท่าที่ผมทราบนะครับที่1เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าเหมือนเขาโตมาตั้งแต่เล็กด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีช่วงเวลาวัยหนึ่งที่เป็นช่วงเข้ามหาลัยเนี่ยเขาต่างคนต่างไปเรียนคนละมหาลัย คร ับ นะครับเจ้าสองก็เหมือนจะมาเรียนผมถ้าถึงจำไม่ผิดน่าจะมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ห่างกันไปอะไรเงี้ยครับไม่ได้ค่อยติดต่ออะไรกันในวันที่เจ้าสองกลับมาเนี่ยเจ้าหนึ่งก็คิดว่าเจ้าสองคงกลับมาช่วงปิดเทอมหรือช่วงอะไรสักอย่างที่กลับมาบ้านหรือว่าอะไรเนี่ย ครับแล้วโทษนะคือคุณสองเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรพี่เด่นพอจะทราบไหมอ ุบัติเหตุครับ เป็นอุบัติเหตุใช่ไหม ใช่ครับอุบัติเหตุน่าจะเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดที่มหาลัยที่เขาเรียนนี่แหละแต่หนึ่งไม่ได้เล่ารายละเอียดของอุบัติเหตุของสองให้ฟังนะคร ับ ครับ ครับ เออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะคือมาเจตนารมณ์มาถึงตรงนี้ละคือก็ให้ทั้งสองมาเจอกันอย่างน้อยเนี่ยก็ผมว่าเขารู้ใจกันนะว่า1นิสัยยังไงเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกันนี่ถ้าแฟนเขาอยู่ในความดูแลของ1น่าจะดีน่าจะปลอดภัย น่าจะดีน่าจะปลอดภัยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่จังหวัดเดียวกับเจ้า1 ครับ แต่เจ้า2เนี่ยไปเรียนไกลแต่ว่าก็คือเป็นแฟนกันมานะครับ ครับ แต่ว่าก็จะไกลกันอะไรเงี้ย ตอนแรกที่ผมฟังเรื่องนี้นะใจผมคิดว่าผู้หญิงแน่ผู้หญิงเออนะหักมุมกลายเป็นว่าอ้าวเออคุณสองเสีย ใช่ๆผมฟังทีแรกผมก็รอลุ้นมันนะว่าผู้หญิงหันหน้ามามันคงจะน่ากลัวนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่นะก็เหลือคนอะไรเงี้ย ครับเออจะบอกว่าผีหลอกก็ไม่เชิงนะเรื่องนี้คือเหมือนเขามาฝากฝังมาทำให้ทั้งคู่สมหวังกันทุกวันนี้ทั้งคู่คบกัน คบกันครับคบกันแต่ยังไม่ได้แต่งนะ นะคะ แต่ว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้านิสัยดี ครับ นิสัยดีเจ้าสองก็จะรู้ดีว่าเพื่อนเขาเป็นยังไง ครับโอ้นะฮะแหมพี่เด่นเอาเรื่องนี้มาเล่าฟังเพลินเหมือนเดิมมาพี่เด่นขอบคุณมากๆนะพี่เด่นนะ ได้เลยครับยินดีครับพี่แจ็คครับ เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมาพี่เด่นนะ เช่นกันครับพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานรวมถึงท่านผู้ฟังนะครับ ได้ครับพี่เด่ นคนติดตามค่อนข้างเยอะนะฮะ แน่นนะวันนี้ต้องบอกว่าคิวแน่นโปรแกรมแน่นเอียดเลยฮะคืนนี้น่าฟังทั้งคืนเลยครับ ใช่ต้องช่วยกันแชร์นะฮะช่วยกันแชร์จะได้มียอดSubscribeเยอะ ได้พี่เด่นนะฮะโอเคพี่เด่นขอบพระคุณมากๆนะพี่เด่นนะ ครับยินดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมSubscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ